تعلق باللہ عملی تقاضے اخلاص اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کی اولین شرط اخلاص ہے۔ اس بات کی تاکید قرآن مجید نے بار بار کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے اور بہت تاکید فرمائی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورة البینہ آیہ نمبر 5۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اخلاص کے دو پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ زندگی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، یعنی زندگی کے کچھ کام اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں اور کچھ کام کسی اور کی مرضی اور خوشنودی کے لیے کیے جائیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے تو اس کا اطلاق عملی زندگی پر بھی ہوتا ہے، اور عملی زندگی سے بڑھ کر دل کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں آدمی بہت سارے کام کرتا ہے مگر اس کا رخ اور مقصود ایک ہی رہنا چاہیے۔ دل میں دوسری محبتیں اور وفاداریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، لیکن پورے کے پورے دل پر جو محبت اور وفاداری غالب ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کی محبت اور وفاداری ہے۔ اس لیے صرف اسی کی خوشنودی اور اسی کی رضا کی تلاش مطلوب و مقصود ہونا چاہیے۔ جہاد ہو یا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ سب اس کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو لوگ دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بدلہ اور جزا مطلوب ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، قرآن نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى سورة اللیل آیہ نمبر 20۔ اس کے اوپر کسی اور کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہر پہلو سے ہے۔ جہاد کے ساتھ فی سبیل اللہ کی قید ہے، ہماری جدوجہد جہاد ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو غصے میں لڑا، حمیت میں لڑا، عصبیت کی خاطر لڑا، قوم کی خاطر لڑا یا کسی کی بھی خاطر لڑا، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہے جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ کی قید صرف یہ ظاہر نہیں کرتی کہ صرف اللہ کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے جہاد ہو، بلکہ نیت بھی صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ جد و جہد اللہ کے دین ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہوگی تو وہیں سے اس کے اندر کھوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی غلط خیالات، وسوسے اور دیگر مقاصد کا شائبہ ہو تو بھی آدمی کام چھوڑنے کا خیال دل میں نہ لائے، یہ کسی صورت جائز نہیں۔ بس اسی بات کی کوشش میں لگا رہے کہ کام صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کے انعام کا مستحق بننے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر تنقید کرے اور خرابی یا نقص بتائے تو اس کے دو درجات ہو سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ آدمی خوش ہو کر قبول کرے کہ تم نے میری اصلاح کی۔ بعض لوگ اس کیفیت تک پہنچ سکتے ہیں، انہیں اس تک پہنچنا چاہیے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی برا کہے، تنقید کرے، تو دل میں تھوڑا سا انقباض محسوس ہوتا ہے۔ اگر انقباض دل میں پیدا ہو یا برا لگے تو میرے خیال میں یہ ایسی چیز نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا، لیکن اگر آدمی ناراض ہو جائے، دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس پر تنقید شروع کر دے کہ تمہارے اندر بھی تو یہ خرابیاں ہیں اور خامیاں ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے اس سے دشمنی پال لے، تو یہ باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اب بات آگے بڑھ گئی ہے، اب انسانوں کی خوشی اور ناخوشی یا ان کی تعریف و تنقید معیار بنتی جا رہی ہے، اب معیار اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں رہا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خلوص کے ساتھ عمل تھوڑا بھی ہوگا تو وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اگر یہ چیز نہ ہو تو بہت زبردست محنت بھی کافی نہ ہوگی۔ لہٰذا اس معاملے میں اپنے دل اور نیت کا جائزہ لیتے رہنا بہت ضروری ہے۔ عمل وہ کسوٹی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فی الواقع ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جہاں بھی یہ محسوس ہو کہ جسے ہم نے مقصد زندگی قرار دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنا وقت، صلاحیتیں اور کریئر سب لگایا ہے، اب وہی چیز بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں، تو وہاں ٹھہر کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک فرد تحریک سے وابستہ ہے، تربیت گاہوں میں، رات کی تنہائیوں میں آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، کہ لیکن اگر دل میں دوسرے مقاصد ہوں تو عملی زندگی کے مختلف مراحل پر وہ قابض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کا مقصد پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اس تضاد کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس سے باہر کی زندگی میں بڑے بڑے شگاف نمودار ہوتے ہیں، بالآخر عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو نوجوانی میں بڑے سرگرم، بڑے متحرک، بڑے باعمل اور دین کے لیے بڑے والہانہ جذبات کا اظہار کرنے والے تھے، جہاں دنیا، دنیاوی مستقبل اور مفادات سامنے آئے، وہ ساری کی ساری کیفیت ختم ہو کر رہ گئی۔ اس بات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ دوسری چیزوں، خواہشات اور مفادات کی طلب شامل رہی تھی یا اللہ کی رضا اتنی غالب اور اتنی خالص نہ تھی، اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ جب دیگر خواہشات اور مفادات اپنی دل فریب کشش کے ساتھ سامنے آئیں تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتی اور اس کو رد کر سکتی، نتیجتاً وہ خواہشات غالب آ جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں، یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ احادیث میں بہت ہی مؤثر انداز سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ صرف اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ مشہور و معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور تین آدمی لائے جائیں گے، ایک قرآن کا بہت بڑا عالم ہوگا، دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور شہید ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، قرآن کا علم رکھنے والا شخص کہے گا، میں رات دن قرآن پڑھتا رہا، اس کو سکھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، بلکہ تو نے یہ صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قرآن کا عالم کہیں اور تجھے وہ کچھ کہا جا چکا، تیرا اجر تجھ کو مل چکا، اس کے بعد اسے سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مالدار آدمی سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے رات دن دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا، نہیں، بلکہ تو یہ اس لیے کر گزرا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ کیسا ان داتا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرتا ہے، یہ تجھے کہا جا چکا، اب تیرے لیے اس کا کوئی اجر نہیں، اسے بھی سر کے بل گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح شہید سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں دن رات تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان تک تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کہے گا، نہیں، بلکہ تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسا بہادر ہے، کیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، یہ تجھ کو کہا جا چکا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور پھر اس کو بھی پکڑ کر سر کے بل گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھ کر کام لیا جائے تو پھر اس بات سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تقریر کی اگر تعریف ہو جائے اور دل خوش ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس تعریف سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں جب تک کہ وہ تقریر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اگر تنقید ہو جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو اس تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ صرف اسی بنیاد پر کام کیا جائے تو پھر اس کام میں اللہ کا رنگ پیدا ہوگا اور برکت ہوگی انشاءاللہ، اور اسی بات سے اسے اللہ کے ہاں قبولیت بھی ممکن ہو سکے گی۔ اللہ پر بھروسہ۔ اخلاص کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز پر بارہا زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ، یعنی توکل کرو، اس لیے کہ سب سے اچھا آقا بھی وہی ہے اور سب سے اچھا وکیل بھی وہی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیہ نمبر 173۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وکیل کے معنی ہیں جس کو ہم اپنے کام کا ذمہ دار بنائیں۔ دنیا میں بھی وکیل اسے بنایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ یقین و اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام کر سکتا ہے اور مقدمہ بخوبی لڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارا معاملہ اور مسئلہ پوری طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے ہمارے مسئلے سے دلچسپی ہوتی ہے، خواہ یہ دلچسپی فیس سے پیدا کی جائے یا ذاتی تعلقات سے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے وکیل کو سمجھنے کے لیے۔ وکیل کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر تجزیہ کیا جائے تو کسی کو وکیل بنانے کے پیچھے یہی تین بنیادیں کار فرما ہوتی ہیں: ایک، اس کی قابلیت، دوسرے، اس کا علم، تیسرے، اس کی دلچسپی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں لحاظ سے نعم الوکیل، بہترین وکیل ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہماری ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہماری ہر ضرورت اس کے علم میں ہے، آنے والی ضرورتیں بھی اور موجودہ ضرورتیں بھی، اور وہ ضرورتیں بھی جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، سب اس کے علم میں ہیں، گویا اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا ہم احساس بھی رکھتے ہیں اور شعور بھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اس کی قدرت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہو، وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہو اور اس کو نہ کر سکتا ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے خود ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ضروریات سے غافل نہیں ہے، اسے ہمارے حال سے گہری دلچسپی ہے، وہ ہمیں ہر لمحہ تھامے ہوئے ہے، ہر سانس اس کی مرضی سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے۔ رحمت، قدرت، علم اور شکر کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کیا جائے۔ توکل کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر کے پھر ہم سارے کام اس کے سپرد کر دیں۔ لیکن توکل کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام نہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ ہمارے بدلے اللہ تعالیٰ آ کر یہ کام کر دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی یہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کتنا ہی کریں مگر وہ ہماری جگہ آ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ بظاہر یہ مثال بڑی لغو سی محسوس ہوتی ہے کہ کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ پڑھوا دے گا۔ در حقیقت جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نہیں پڑھوائے گا۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم اللہ پر یہ توکل نہیں کرتے، کسان یہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ فصل اگا دے گا، بلکہ وہ کھیت میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فصل کو بہترین فصل بنائے۔ کچھ عرصے سے اس امت کا دین کے بارے میں اور دین کے کام کے بارے میں یہ رویہ بن گیا ہے کہ یہ سارا کام اللہ پر توکل اور دعاؤں سے ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صالح حکمران عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلائے، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا۔ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ کام نہ کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ وہ یہ کام کر دے گا۔ جس طرح وہ ہماری جگہ آ کر نماز نہیں پڑھے گا، اسی طرح وہ ہماری جگہ آ کر جہاد نہیں کرے گا اور نہ اقامت دین کے لیے جد و جہد ہی کرے گا۔ یہ سب کام تو ہمیں ہی کرنے ہیں، البتہ ان سب کاموں کا عزم کرنے کے بعد ان کا صحیح خطوط پر چلنا، ان کا صحیح انجام پر چلنا، یہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کا نام توکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں یا اونٹ کو باندھ کر توکل کروں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، وہ اس کی نگہبانی کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ توکل کے حوالے سے ایک خاص پہلو جو راہ حق کے کام کرنے والوں کے لیے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ راہ حق میں کام کرتے ہوئے جب وہ مقامات آتے ہیں جہاں حکمت عملی یا تدبیر سے فیصلے کرنا ہوتے ہیں تو وہاں توکل بڑی ضروری شرط اور صفت ہے۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عقل استعمال نہ کریں، فیصلہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح راہ پر لگا دے گا۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اپنی عقل کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم اور صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کریں، اس بات کا جائزہ لیں کہ کس کام میں کیا خطرات اور کیا فوائد ہیں، اس لیے کہ دنیا کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ خطرات اور فوائد ضرور ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں کسی نئی راہ اور فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر پرانے کام ہی دوبارہ کیے چلے جانا ہوں تو اس کے لیے کسی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشورہ ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی پرانے کام کو نئے طریقے سے کرنا ہو یا کوئی نیا راستہ نکالنا ہو۔ ظاہر ہے نئے راستے میں جہاں فائدے ہوں گے وہاں خطرات بھی ہوں گے۔ جب ایک دفعہ پوری طریقے سے جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کام کرنا ہے، تو پھر خطرات کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس کام کو کرنا، یہی دراصل وہ توکل ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 159۔ اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، اور جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی مشورہ کرو۔ اور مشورے کے معنی یہ ہیں کہ سب مل کر بیٹھیں، معاملے پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ کام کیسے ہوگا، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا پوری تحریک اسلامی کا۔ جب کسی بات پر دل ٹھک جائے کہ یہ کرنا چاہیے، تو پھر اس میں جو خطرات اور اندیشے ہوں ان سے بے فکر ہو کر اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کام کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اسی لحاظ سے توکل تحریک کے معاملات کو چلانے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے بڑی ضروری صفت ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض بڑے اقدامات کے بارے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، ان کو اختیار کرنے سے محض اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ خدشات اور خطرات سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور ہم یہ طے کر لیں کہ یہ وہ کام ہے جس سے اس کا دین آگے بڑھے گا، تو پھر بہت سارے خطرات اور اندیشے ایسے ہیں جو اللہ کے ہم سپرد کر کے بے نیاز ہو کر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بس اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سوچ لیں، سمجھ لیں، عقل کا استعمال کر لیں، ہر چیز کا بغور جائزہ لیں، ایک اچھے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے جس طریقۂ کار کی ضرورت ہو اسے بھروئے کار لائیں، اور اس کے بعد جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے سپرد کر کے آگے بڑھ جائیں۔ توکل سے صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے قرآن میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ پر بھروسے کے بعد پھر بے صبری، مخالفتوں سے ڈر جانے اور اپنے راستے سے ہٹ جانے کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے۔ توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نفع و نقصان چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی ایسے نفع کی خاطر جو دنیا میں ملنے والا ہو یا کسی ایسے نقصان کی وجہ سے جس کا خدشہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹنا، یہ دونوں باتیں توکل کے منافی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز طے کر دی ہے، کوئی مصیبت خواہ تمہارے اوپر پڑے یا زمین سے نمودار ہو، وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے طے نہ کر دیا ہو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، سورۃ الحدید آیہ نمبر 23۔ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ نہ ملے اس پر تم افسوس نہ کرو اور اس کے غم میں مبتلا نہ ہو، اور جو چیز ہاتھ آ جائے اس پر اتراؤ مت کہ یہ میرے دست بازو کا کرشمہ ہے، ہم نے محنت کی، جدوجہد کی، جان لڑائی تو یہ حاصل ہوا، بلکہ یہ کہو کہ یہ سب اس کی مرضی سے حاصل ہوا۔ توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر نفع و نقصان کا معاملہ بھی اسی کے سپرد ہونا چاہیے۔ یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ نفع و نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اسی کی طرف سے ہے، وہ جو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ جو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان روزی روٹی تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے حرام راستوں کی طرف جاتا ہے، حالانکہ رزق اس کو پہنچنے والا ہے، تو وہ جو پہنچنا ہے اس کو پہنچ کر ہی رہے گا۔ یہ اس کی بدبختی ہے کہ جلد بازی کرتا ہے اور حرام راستوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو حلال ذرائع سے بھی بہت اچھا رزق مل جاتا ہے اور حرام ذرائع اپنانے کے باوجود مفلس کے مفلس رہتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دنیا کے نفع و نقصان سے ڈر کر یا اس کی طمع اور لالچ میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا اس کے راستے سے ہٹ جانا توکل کے عین خلاف ہے۔ دعا۔ توکل کا ایک پہلو وہ ہے جسے حدیث میں رضا بالقضاء سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بندے کی یہ صفت کہ وہ اللہ کی مرضی اور رضا پر پوری طرح راضی رہے، یہ بندے کی بہت بڑی صفت ہے۔ اس کی جڑ بھی ان تمام جذبات، کیفیات اور تعلقات کے اندر ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شکر کا تقاضا ہے کہ جو منعم ہے، احسان کرنے والا ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور ہو کہ اس کی طرف سے جو کچھ مجھے پہنچے اس میں میرے لیے بھلائی ہے اور اس کے اوپر آدمی راضی رہے۔ اسی بات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألوکا رضا بالقضاء، میں تجھ سے اے اللہ تیرے فیصلوں پر رضا کا سوال کرتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی رضا اور مرضی ہو اس پر آدمی راضی رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توکل کا جب اظہار کرتے ہیں تو دو الفاظ سے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیہ نمبر 4، یعنی صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ در حقیقت بندگی کی اصل روح یہ ہے کہ سارا انحصار اور بھروسہ اللہ پر ہو، آدمی جو کچھ مانگے صرف اسی سے مانگے، اسی سے طلب کرے اور اس بات کا پورا یقین رکھے کہ صرف اسی سے مل سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو بات آئی ہے کہ اس کی تشریح ایک حدیث میں اس طرح کی گئی ہے، الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے یعنی روح ہے، گویا اللہ سے مانگنا ہی اصل عبادت ہے۔ یہ ایسا مانگنا ہے جس کی اس نے تاکید کی ہے قرآن مجید میں، یعبدون عبادت کرنے والے اور یدعون مانگنے والے، دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بدل بدل کر استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا عبادت اور اللہ سے مانگنا ایک ہی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی بندگی نہ کر رہی ہو۔ سورج، چاند، تارے، پتھر اور پہاڑ سب کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کر رہے ہیں، تسبیح اور تقدیس اور حمد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث کے مطابق پوری کائنات میں چار انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی بندگی یا عبادت نہ کر رہے ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ بندہ جس کو اس نے اپنا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اختیار کی آزادی بھی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے نشے میں ڈوب کر اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے بلکہ اس کا محتاج بنے اور بندہ بن کر رہے، اس کی علامت دعا ہے جس سے مراد مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مرتبہ ایک بہت طویل نصیحت کی، اس میں تسلیم و رضا اور دعا کا پہلو بھی شامل ہے۔ آپ نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالی کو ہمیشہ محفوظ رکھو، تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہاں اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں یہاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مراد اللہ کی یاد کو محفوظ کرنا ہے۔ آدمی جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کو اپنے آگے پائے گا۔ اسی حدیث میں آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی مدد مانگو، کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ مزید فرمایا کہ اگر سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے آخری الفاظ بیان فرمائے جو ایک تشبیہ اور تمثیل ہے جس سے بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی احکامات رقم کرنے کے بعد ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں مزید کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس حدیث میں قطعیت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی دینے والا ہے۔ اس بات کا اس حد تک اہتمام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب سے اس بات پر خصوصی بیعت لی تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو وہ کسی دوسرے شخص کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو، بلکہ خود اترتے تھے اور اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے اس حد تک بے نیازی کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ معاملہ سب کے ساتھ نہ تھا۔ بعض اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک نصیحت کی تھی کہ وہ اور اس کی پابندی بھی کرتے تھے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا، اسی لیے کہ کسی سے کچھ ملنے والا نہیں، سب کچھ اللہ سے ملے گا، وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، وہیں اس بات کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ وہ دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ المؤمن آیہ نمبر 60۔ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 186۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اس طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اس کا جواب لازماً ملے گا۔ عام طور پر یہاں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک سوال یہ کہ جب ہر چیز طے ہو گئی ہے، لکھی جا چکی ہے، تو پھر آخر دعا سے کیا فائدہ؟ اصل بات یہ ہے کہ دعا اس تحریر سے باہر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کی بحث میں نہ پڑیں اور یہ جان لیں کہ چونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے وہ صحیفہ نامکمل نہیں ہے، اس صحیفے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جو میرے خیال میں زیادہ صحیح رویہ ہے اور علماء کی اکثریت نے اسے اپنایا ہے، کہ چیزیں متشابہات کے دائرے میں ہیں، اس معاملے میں جو چیز جیسی بتائی گئی ہے اسے ویسا ہی سمجھ کر اصل فکر اپنے عمل کی کرنی چاہیے، نہ کہ اس بات میں پڑا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا غرض حکمت اور مصلحت ہے، اسے کیسے اس بات کا علم ہے اور وہ کیسے کرتا ہے، کیسے اس نے فیصلہ کیا ہے، اور اگر فیصلہ کر چکا ہے تو اسے کیسے بدلے گا۔ یہ اللہ کے مسائل ہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا۔ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دعا میں جلد بازی نہ کرو، ہر دعا کا یہیں اسی وقت اسی طرح پورے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے، کارخانہ قدرت میں ہر چیز ایک مصلحت کے تحت کام کر رہی ہے، لہٰذا بعض دعائیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا پورا ہونا نامناسب ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو بہت سی چیزیں خوان میں رکھ کر پیش کی جائیں گی، انہیں دیکھ کر وہ کہے گا یہ کیا ہے، کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، جن کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکا تھا، ان سب کو ذخیرہ کر کے تمہاری آخرت کے لیے رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کثرت سے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کا پہلو بہرحال یہ ہے، ایک پہلو بہرحال یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اسی سے نسبت رکھے، اسی سے مانگے، اور اس کا پورا پورا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ دعا کا ایک اور بہت اہم پہلو یہ ہے، وہ یہ کہ دعا ہم کس چیز کی مانگتے ہیں۔ ہم دعا اس چیز کی مانگتے ہیں جس کی ہم کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو ہم کھانا مانگتے ہیں، اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس کا احساس ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ اگر روزگار نہیں مل رہا تو روزگار ملنے کی دعا مانگتے ہیں، اگر امتحان میں پاس ہونے کے امکانات کم ہیں تو امتحانات میں پاس ہونے کی دعا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہمارا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قیمتی ہیں، ان کو ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں جن امور کی تعلیم دی گئی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، کہ اس سے تمہارا تعلق اور نسبت مضبوط ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مانگنے سے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے قیمتی ہیں، لہٰذا دعا دراصل تعلیم کا ایک بہترین پیرایا ہے۔ اگر ہم ایک بہت طویل لیکچر دیں کہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے ہدایت مانگنی چاہیے اور اس موضوع پر ایک لمبی چوڑی کتاب بھی لکھی جائے، تو دوسری طرف تین الفاظ اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بات پوری بات سکھائی جا سکتی ہے۔ اس میں دعا کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ جب وہ مانگ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے، اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ اب کسی تقریر، فلسفے اور کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہدایت کی ضرورت اس کے دل کی پکار اور صدا بن گئی ہے اور زبان پر آ گئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عظیم چیزوں کی تعلیم دعا کے پیرائے میں دی گئی ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری حصہ، اس پر غور کیا جائے، سوچا جائے، تدبر کیا جائے، تشریح اور تفسیر کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دعا کے ہر لفظ میں کسی نہ کسی اہم بات کی تعلیم ہے۔ صرف مانگنا ہی نہیں سکھایا گیا ہے بلکہ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہونی چاہیے، تمہارے اندر اس کے لیے پیاس، تڑپ اور امنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جنت طلب کرتے ہیں تو جنت کی پیاس، اس کی تڑپ، طلب اور امنگ بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم جزا اور توکل مانگتے ہیں، اس کی محبت اور رضا طلب کرتے ہیں تو اسی طرح یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ان چیزوں کی تڑپ، طلب، پیاس اور امنگ بھی تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح دعا رجوع اللہ، اللہ کی طرف انابت اور نسبت کا ذریعہ بھی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان اقدار، کیفیات اور تعلیمات کو اخذ کرنے کا ذریعہ بھی ہے جس سے یہ چیزیں زندگی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اسے میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے سب سے پہلے بھی آ سکتی ہے، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور بندگی کریں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب کچھ نہ بن پڑے، انسان کسی بھی مقام پر نہ پہنچ سکے تو کم از کم جس چیز سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل اس کے رسول کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیہ نمبر 80۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کا ماننا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ماننا ہے، اسی لیے ہم قرآن کو بھی رسول کے واسطے سے ہی مانتے ہیں۔ اطاعت میں جن پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں عمل کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد اور اندرونی کیفیت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی احکام کی تعلیم دی ہے وہاں خاص طور پر اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ عمل تو ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اس عمل کو اللہ کی نظروں میں مقبول بنائے گی وہ اس کے پیچھے کار فرما دل کی کیفیت ہوگی۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، تو وہ نماز قبول ہوگی اور اس سے وہ ثمرات بھی حاصل ہوں گے جو زندگی میں حاصل ہونے چاہیے۔ آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، سورۃ الحج آیہ نمبر 37۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تمہارا تقوی اسے پہنچتا ہے۔ حج کے بارے میں بے شمار احکامات ہیں، مگر ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اگر دل میں تقوی موجود ہے۔ لمن اتقا، سورہ بقرہ آیہ نمبر 203، بشرطے کہ اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اس لیے جہاں بھی جو بھی حکم دیا گیا ہے اس میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ آدمی صرف ظاہری مراسم کے چکر میں اس طرح نہ پھنسے کہ اس کی روح اور مقصد سے غافل ہو جائے۔ مختلف امتوں پر جب زوال آتا ہے تو جزئیات، فروعیات اور ظاہری چیزوں کا اہتمام اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بس ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے اور باطن غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جہاں تنقید کی ہے وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوم کو جب بھی پکارا اس بات کی طرف وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا۔ بعض انبیاء کہ جو تقاریر بائبل میں نقل کی گئی ہیں ان میں انہوں نے یہ تک کہا کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تم اپنی مسجدوں میں جو لوبان جلاتے ہو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم مظلوموں کے ساتھ انصاف کرو، غریبوں کے کام آؤ، بیواؤں کی خدمت کرو۔ تمام تقاریر جو بائبل میں نقل کی گئی ہیں اور قرآن نے بھی مختلف مقامات پر جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی بات ظاہر کرتی ہیں کہ اگرچہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مقدم ہونا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس چیز سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اطاعت کے پیچھے اصل چیز اس کی روح اور مقصد ہے جو حاصل ہونا چاہیے۔ اطاعت میں دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی بعض چھوٹے اور غیر اہم کام کی احکام کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تقدیم اور تاخیر ہے اور ترجیحات کی ایک میزان ہے جس میں کچھ چیزیں اہم اور کچھ کم اہم ہیں۔ کوئی چیز غیر اہم ہو سکتی ہے لیکن اس کو اس لیے ٹال دینا کہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دراصل یہ ذہنیت ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو لاپرواہی سے ٹال رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس طرح چھوٹے گناہ بعض دفعہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو بڑی نیکیاں ہیں ان کا حق مقدم ہے، جو ان سے کم درجے کی نیکیاں ہیں ان کا مقام ان سے کم ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو مختلف انداز سے واضح کیا ہے۔ سب سے بڑی اور واضح آیت سورہ توبہ کی ہے، جس میں فرمایا گیا کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرم کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر کا کام ٹھہرا دیا ہے جو ایمان اللہ پر لائے اور روزے آخر پر، اور جس نے جان فشانی اللہ کی راہ میں کی ہو؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ اسی طرح جہاں انفاق کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ اسلام کے غلبے کے آثار سے پہلے ہی اپنا مال اور جان اس کی راہ میں لگاتے ہیں، اور بعض آثار دیکھنے کے بعد لگاتے ہیں، تو جو لوگ پہلے لگاتے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے، حالانکہ اجر دونوں کو ملے گا۔ اس لیے نیکی کے درجات اور ترجیحات میں الٹ پلٹ ہونا بھی اللہ کی اطاعت کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کا ایک نہایت قیمتی جملہ ہے کہ جب شیطان انسان سے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اسے کسی غلط راہ پر لے جائے، تو پھر اسے وہ بڑے کاموں سے غافل کر کے چھوٹے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ بڑا کام تو دعوت و تبلیغ اور جہاد کا ہے، اور چھوٹے کام اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، وہ اس کا سارا وقت اور توجہ چھوٹے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لہٰذا اطاعت کے اندر اس بات کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے کہ نیکیوں کے مختلف درجات اور ترجیحات یعنی پرائیورٹیز ہیں۔ بعض نیکیاں بڑی اور بعض چھوٹی ہوتی ہیں، بعض جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض شاخوں کی اور بعض اس سے بھی کم درجے کی ہوتی ہیں۔ اس کے لحاظ سے ہی ان کا مقام ہونا چاہیے۔ ترجیحات میں ایک اور پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ فساد کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی چھوٹی نیکیوں سے بالکل ہی غافل ہو جائے۔ مومن کی اصل صفت یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس کے بارے میں اسے یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ کسی بھی دائرے سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن اس میں دوسری چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو قربان کر کے نہ کرے، دوسرے یہ کہ جو بھی کام کرے اس میں اس کی روح اور مقصد کو پیش نظر رکھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کی تمام کیفیات اور خصوصیات کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور یہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جس کی قرآن مجید میں بہت کثرت سے تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانا بھی تعلق باللہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا کہ نماز پڑھ کر اگر کوئی کام کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو۔ غرض ہر جگہ ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو یاد رکھنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح جو مختلف دعائیں سکھلائی گئی ہیں، جن کی تعلیم دی گئی ہے، وہ بھی ذکر کا حصہ ہیں۔ انہیں صحیح طریقے سے کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کے ذرائع ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، لیکن ہم ان سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور رہتا ہے۔ چونکہ ان ذرائع کا مفصل تذکرہ گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔